وقال ادخلوني واسمه موسى عليه السلام شيء الله سرقناه ورسله انا خدا هر شاد خلاص وادي يوقات تدبيري نو الا هو موسى عليه السلام ده خلاص وادي تدبير يا دعوتي شنو يوم مسلمان طري دي فرعون قبيله سفر هذا هو ده متوجه في شد موسى عليه السلام خلاص وادي كين هذا ده كوشش وكي نو دا دي شد طري رال وقال رجل ورجل مؤمن مؤمن من آل فرعون ده آل سيد فرعون يقتل مو فتاوى إيمانه إيمان فني فتاوى هذا إيمان نشكرك لقد ديهم جس خفوف شد ديهم كبار صدي بير يدي نودا رالي شتو كوي ويد فرعون ده أكاسي نودا شو قريب يوم هو على أفس دامو من غرزوالي نودي كي ويلا تشو استكوينو أخوما رغت تلي ولا تقتلون تشكة الكروي رجلا تلي أن يقول ربي الله تاسي قتل كوي دا سري أن دا وجد جي يقول شهوائش ربي ربما الله أخذي أو قد جاء راتك قريدي كم وتيس من بالبينات فدلائل من ربكم دا جانب سدرف ساسي نو على دلائل يمد التراولي دي تحسري كم وتيس قتل كوي وإن يقول كدي وكالي بند روح جان فتيس وزاد روح جان دي نو فعليه كذبه فردبان دا درواب على دا درواب وزرار بودتي تے کو پجی دروہ کو ہے تا حالات دا پر دروہ کو بڑے کامیاب نہیں نو اس کامیابی پتہ تو نہیں نو دا کامیابی کو ودا تر پجی دروہ کو نہ اچھی جی انو آغاز دی نو کدی کاجی دی نو دا دے تے کہ زم نقصان تو دے تے او ان یہ کو صادق کدی صادق نہیں نو جا جو سی بو گرے سی جو کو متا کہ تا باو الذی باو دا ہا یہ جو چوا دا تر کی کو متا کہ دی ودی شاہ دا بنا براکی نحن بیا راځي دلته باجی بدر ورسیږي باجی بچا مت پاتې ان الله خدای لا یعنی هدایت مکن من هو غشاتا چې هو مسرف هغه تجاوز کوم کی تر حق وي قدر درو جنوي هغه ته الله هدایت نه نو بیا به وته تل کله شي وي چې د یم دغه چنه مسرف شي لکه تاسو چې وای د تبه الله هدایت ونه کی نو یو خبر خو دا ورته وکړه دا ودی ته چې نو نه تا پښتنې سفر تا وای بیا و تا یا قوم یې قوم زما لکم الملك تاسو لره بشي دا اليوم من نروت شانا په وسه چې ځایین غالي به خپل ارض کوم ځکه کې څنګه ته کیتای شي نو په ما یې ترونا څو په کوم کو کې نه زمش من بعد چې لا یې بازار په خدای ان جا انا قرار و مشت نو بیا به دا به مو دا عذاب څه څو خلاصي هیڅ څوک نه شفا تا دا مو نو دا مطلع تا ولای کی نئے بل قدرت مخلاص والا کی نو جنم سے خلاص والا نو فدی سے بھی بکار نہ لرو دجی سے بھی سبب پر وہ مشتا عذاب راسی دا اللہ دا پاسا او دا خلق قوم دا دسر دا خبر یو اندازہ خوئے فدی کی بار منا چی خلق خود دا بسار اسل اسلام دا آغا حالاتو مظاہرہ کرے لکہ خو آغا دا دا موجزات کی آغا دے دلی ہے نو فدی کی بار خلق خون بھی رہ دا فرعون خو هغه مجبور دی ودی مقابلې ته نو په دې کې بار سره هغه تراوت دا خبره کوي قال تراوت هو ال تراوت وما اوريكم ورته ویلې دوی ته چې ما اوري زه نه ښایم خو متاسفا الا ما ارى مونږ نه هغه چیزې وینم چې زه وینم زما علم خو ستا هغه زه وطن سره ښایم یعنې دا معنا چې پر ده زما مې علم ستا چې زما علم پر ده ستا چې دی په سات کې شوي او تاوان لري و نو ته څنګه دا خبره کوه وما اهديكم لهدايتكم قوم وتيس الا سبيل الرشاد من غرنا دا هغه لاري چې هغه د هدايت لاري هغه وتيس شه ځکه چې فرعون په پدې کې به دا لار ته هدايت ولله چې پدې کې د ده حکومت قائم پاتې کړي دی خو ال تخفل پر حکومت باندې بیري دی اوس نو هغه تړي بیا وای وقال الذي امن ويلا عمتن شي ما نرى ولي وشي يا قوم اني اخاف عليكم زن يريغم عليكم فتاسي مثل يوم الأحزاب فمثل دروزي دا أحزاب دا روز بيا بيو بيروال يعني في أمرتي وبيروال بيا يدلت بيا وبيروال نو دا يوم الأحزاب روز أحزاب دا شفا آغا روز شفا آغا كي حزبين بعد حزبين على كده ليش نشي كنت في وروز نا يوم في وروز هلاك سبل فبل روز هلاك سبل فبل روز هلاك سبل نو دا قوم چې وو حالات کوي دا نو علی السلام کو دا چې اجان حالات سی او دا چې موجان حالات سی او نو دا چې حالاتونه به وته استمرج دا به و چې هغه د فار پر منځله د بیان دي مثل دا د قوم نوح فمثل په عادت تقوی د قوم د نوح وعاد و ثمود او الذين هم من بعده شرس تر دی و نو دا هغه خدا کا مخالفت عادت و بیا نو هغه څه کرا دا عذاب د جانب څخه د الله رعل نو هغه هغه څه شرا نو على كدل على كدل نو دا استقاع تتبم بيس ما الله نبي خدا يريد يجير هذا نبي ظلم من ظلم من عباد ويا قومي إني أخاف يا وطوي إيه قوم زبيريزم عليكم فتاشي يوم التناد دروزي دا كامت دروزي دا كامت يوم التناد وي لك فدير وزكي بعض وبعضو تأوازونا قوتا كي ناري ورتوني يو وابل دا نو مشران وقشران وتا قشران ومشران وتا وكاز جهنم تجسر ورتي نو قشران واي وتاشي من ودي عذاب ترا وصلو تاشي من مقدمة واز هغا واي فيا تاشي بخبلا تاشي بمرهان واي زمرتت سلوتو فرتاشي باني دا خبري سرقي يوم هغا رواز تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم تولون تاشي شاو بردوي چالا کون تاشی مدبرین یعنی تاشی روان تاشی چالا کون تاشی شاگر زون کیوی یا مدبرین چیدی حالی موکی دادا سوالو دادی ونو پاچ پل دادا سوالاتا تاشی شاہ دا یہ موقع پس دا حساب ہو گل چی آگا حساب ہو چی نو تاشی بیا دا جہنم و پاتا روان چی اگر پاتا تاشی دی ما لکم نصف ساکی دفار من اللہ دا علا دا طرف من عاشق من یو ساتون کی ومن اغسوك يغلل الله وكبم رأي تخدائي فما ننت الهدى لنا من هات يو هات اولا قد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وسبي تواي والقوري تاشي تمخي سابقا يوسف عليه الصلاة والسلام ترجي موسى عليه الصلاة والسلام مخكرا غليو شي عغقو دغا يوسف شي دغا دا دغو دا دا يعقوب عليه الصلاة والسلام اغزيو نودار غليو نو دا دلتا يوسف دوجي يو يوسف ابن إبراهيم دي آغا بل يوسف دي يو يوسف ابن يعقوب دي نو ظاهر خدا دا اكثر دا وي كتنت دا غا يوسف ابن يعقوب دا غا دي خدا غا يوسف عليه السلام فو دلتا پا جهن سر كي بندي و بي آغا باشا را چه دا بند را هو تي خو آغا باشا بيا فرا قضاينو بني متصرف كي بارو خون ودي دلية ودي خلق تحجيس نبيسو نو بیا یې هغه خپل پلار ورونه همدلته را وغوښتله نو دا بني اسرائیل کول باره د هغو څه آباد شوله په دې ځای کښې راغله نو دوی خو مخکې په دې ځای کښې نه وه دوی په شام کښې وه د مصر ته خو د ده د په وجه دوی دلته را ورسېدله نو نو دلته دغه یوسف مراد او څوک وایي نه یوسف ابن ابراهیم مراد دی چې دا د دغه یوسف لمسی نو بل یوسف چې د دې لمسی دی د دغه یوسف د زوی نوم ابراهیم و د هغه نوم بته بیا یوسف و نو هغه مراد او اوس خو نهار یو چېچې خو راجې دا دی چې غټ یوسف مراد دی اولکه جا راغلی حکومت یوسف من قبل بالبینات فما جلتم همیشه تاسې فی شک په شک کښې واست مما دغه ته جاءکم چې راتګ یې کړی حکومت بهې په دغه بیناتو په هغه کښې هم تاسې شکونه هغه هم تاسې به نو د هغه نبوت نه مانه نو دا غل چې کفریات مو کول کول کول کول داسې تر اوسه پورې حتی اذا هلکه تر هغه ساته چې هغه هلاک شو مړ شو قلتم تاسې وایه چې لن یبعث الله هرګز نه راستی خدای من بعده وروسته تر ده رسولا رسول الله تر دې وروسته رسول نه راستی نو هغه خو هغه هغه دا دې اوس راغل كذلك يضل الله دأركم لفتاك في جمران وكمرات يخدات من عرفوك هو مسرف أغي إسرافهم في مرتاع شكمز الذين آغفتان يجادلون في آيات الله في مجادلة في آيات كده خلائي داخل مقابلة بغير سلطان بيلة دليل دليل نيه وصرا آتا داش سلطان آتا في ورقري يخدات دا دليل هم وديتا وم آتا في ومراغلي دا دليل هم وديتا كبور مقتن عند الله نو كبور غطي مقتن أزرين غزب عند الله قنية تخدان سكتش نو دي بيلا دليل سمجادلة كي نو قد الله دفع كردي باني غط غزب راجي لوي غزب راجي او عند الذين او قنية تخدان عاملو كيمان روالي دا هو دفع سهم فدا لي فدا رقم يصبع الله نور ونقنية على كل قلب فرا على كل قلب متكبر فرهار جلد متكبر جباري جباري نو دا خو دا مؤمن و دې خلکو ته دا تبلیغ کاوه دا خبرې یې و دې خلکو ته وکړلې نو خلک یې ودغه ته اڅوله چې تاسې یې ایمانونه راوړ نو دا و چې بېرته فرعون ورته شروع شو وقال فرعون یا امان ابن لي اوس نو فرعون ورته وایي وای دی خو دعوا الله د الوهیت کوي چې دی وایي هغه پر ګردو باندې فوق دی نو دا الله چې دی دا په اسمانو کې دی نو نسبت په یو اسمان ته په اعتبار د عجوي د مرتبې ده چې الله کېش نو ده به را ویله چې ته و ماته یو غټه کوټې جوړه کړه پر هغه ټه کوټې باندې به اسمان ته ته قریب یې نو بیا به د هغه ځای سره زه د اسمانو سره مقابله شروع کړم یا امانو ای امانه ابنی بنا کلي ما لره سر کوټې لعلي شای ما لره ابلغ چې زه نو ورسوم الاسباب اسباب ابلغ ابلغ چې زه ورسېږم الاسباب و اسباب اسباب څه دي مراد د اسبابو څخه هغه لارې د رحمان دي د اسمان و لارو ته زه ورسېږم هغه دا دي ځینې را بدل شي اسباب السماوات و هغه لارو ته د اسمان چې هغه دروازې دي اسمان ته ورتللی شي لارې دي دغه ته ورسېږم نو باره به بیا هلته مقابله وکړه فاطلع الى اله موسی نو دای وای چې زه اتور ورسېږم فاطلع نو زه به باره دا پورته سمه الى اله موسی و الى حد موسی او ویني لازم چې ګمان کوم هو پر د باندې قاضي بند دروځي چې شي وني وکذالي قد ارقم زين لفرعون نو شایسته سن و فرعون ته سوء عمله هغه بد عمل ده او سد عن السبيل او سد او دیبا سیر و عن السبيل دا غلاب سد حق وما قید فرعون ندی قید فرعون چې دا قیدی چې دا په مقابل کې د موسی علی السلام دا کوم قیدونه کول الا فی تباب مگر نه هغه په تاوان کې دی هغه وا چې تبا ته نه رسېږي لا و د څه تاوان رسېږي ذریعه ده د عذاب وګرځي دی به د هغه په واسطه سره معذب شي نو